ngomong aran riko hang ono ring ati iki sing gampang kepusen masyo alangan ngampiri tulus asi iso yo nong awak riko sejati ni iku hangu wiatno wis isun satyari kahanan welas riko hang sampek saiki kumantung nong dodo tulus asih isu yo nong awak riko sing dadi siji mergo wong tuwe kriko sing ngerestui sing piagal nyuto tuluse welas nung awak kriko Terima kasih.